Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Hard Rock. Hard Rock. Metale kaçan. Metale kaçan Hard Rock diyelim gerçekten. Çünkü geçen bu hafta melodik Hard Rock ve American Oriented Rock. Bu hafta biraz daha sertleşiyoruz. Sonra. Evet yani ama yani... Şimdi Pink Cream 69'e de metal demek biraz zor. Yani dediğim gibi. Hard Rock'ta iyi sıkı Hard Rock çalanlar da var. Bunun yanında iyi de metal grupları. Şimdi birinci grubumuz Achillea. İngiliz grup. 2011 yılında kurulmuş ve ben bu grupla ilgili hemen hemen hiçbir şey bulamadım. Yani yalnızca gerçekten yani dinlediğim kadarıyla bunlar Avrupa tarzı iyi melodik metal yapıyorlar. Evet. Ya DVD'leri yayınlanmış 2012'de Wish You Well diye. Yani konserlerini DVD'ye basmışlar. Evet. Ondan sonra da 2013'te zaten çok yeni çıktı albüm. Fight of Fall. Çok da geçmişleri olmayan bir gruptan bahsediyoruz. Yok yok hayır 2011 yılında evet. Klavyeler benim dikkatimi çekti bu şeyde müzikte. Yani bu... Ama bu grubun şöyle bir şey daha söyleyeyim. Peki. Fransa'da, İngiltere'de, Brezilya'da, Yunanistan'da ve Amerika'da kayıtları olmuş. Yani oradaki stüdyolarda kaydetmişler. Farklı farklı stüdyolarda. Bak, bu albümü. Bu bilgi evet, ilginç. Biraz şey arkadaşlar, hani maddi durumu iyi arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Umberto Sobrino evet, vokallerde. Fakat gidiyorsun Paula Melf diye bir bayan vokaliste var. Şimdi ne gibi oluyorsun? Çünkü bu albümü dinlediğinde erkek sesi değil mi? Aynen. Yani ben aynen. Mi yanlış? Evet, evet. Çünkü bazen de... Bayan sesi de var albümde. Aynen. Tabii bayan sesi olan ama şu anda grubun vokalisti Paula Melf. Evet. Yani erkek yok grupta vokalist. Evet. Yani o beni şaşırttı işte. Yani ne oluyoruz diye. Anladığım kadarıyla yani artık bütün vokal işlerini bayan vokale yıkmışlar. Aynen. Erkek vokallerini de o yapıyor. Yani bu ilginç geldi. Bilemiyorum. Yani çünkü sen bu tarz bir müziği yani ama kadının erkeğin, sesi çok iyi. Kadının sesi zaten süper de. Evet, evet. Ama işin içinde erkek vokali var Ömer. Yani çift vokalist de çıkarsın işte. Neydi grubun adı? İtalyanlar. Lacuna Coil. Evet, yani evet. Hem erkek vokali vardır hem bayan vokali vardır. Onlarda davulcu yok. Sampler çalıyor. Bobo sampling. Neyse yani aynı müzik tarzını diye söylemiyorum. Yani orada çift ses vardır ve konsere gittim mi... O adamla o kadın karşınadır. Şimdi artık adam yok ortalıkta. Yani şeye gelmişlerdi İstanbul'a. Ben çok beğenmemiştim. Lacuna Coil. Evet evet. Yani bana sen geldi. Gerçi ya, yok, biraz hayır, daha hayır, hayır, ilgini hayır. Çekebiliyor bayan vokal açısından yani, baktığımızda. Yani ama bu bayan vokal yani Within Temptation tarzı bayan vokale varım da Lacuna Coil tarzı bayan vokal beni o kadar da açmıyor. Neyse yani Achillea'daki bayan vokali Paula Melf gerçekten bu şey... Yani ne derler? Senfonik. Sobrino şey. O işte o İşte da, o Sobrino, Umberto yani. Sobrino o vokalist artık grupta değil. Yani çünkü web sitesine giriyorsun. Ama ben tahmin giriyorsun. Ettiğim kadarıyla bunlar zaten şimdi 2012'de bir konser vermişler. Onun kaydını yayınlamışlar ama grubun geçmişi var. O arada stüdyolarda kayıtlar yapmışlar ve vokal kısımlarını da kaydetmişler herhalde erkek bölümlerini. Tabii, üstüne de bayan vokalleri tabii, kaydedim. Hatta şöyle bir şey olmuş. Bu Umberto evet doğru söylüyorum Sobrino'dan önce başka bir erkek vokalistleri varmış. O erkek vokalist gruptan çıkıyor. Allah diyorlar bunlar ortalıkta kalıyorlar. Dediğin gibi Paula Melf var. Çift vokaller kaydediliyor. Allah diyorlar bütün o adamın vokallerini siliyorlar. Ve Umberto Sobrino, bu adam da sıkı yani. Evet, evet, iyi bir session şeyi, adını söyle. Müzisyeni. Müzisyeni ve vokalisti. Devreye giriyor tanıdıkları. Anladığım kadarıyla bu Paul Yupe ile Gary King grubun. Niye çift vokal yapmaya çalışmışlar? O da ilginç. Güzel. Hayır Ömer çift vokal yaparsın da iki vokalisti de elinin altında tutarsın. Şu anda erkek ortalıkta yok. Çünkü Session. Evet Session. Yani güzel. Albüm için çıkmış, albümü kaydetmiş adam. Büyük sampler mi yapacaklar acaba? Evet yani ilginç bir şey. Ya evet çalalım mı? Belki gruptan biri back vokal gibi belki iyi sesi yani, olan bir eleman varsa. Adamların şeyine girdiğinde web sitesine girdiğinde vokalist olarak kadın gözüküyor. Paula Melf gözüküyor. Başka bir erkek vokal yok. Neyse, ilginç bir grup ama evet, bence başarılı ve yetenekli müzisyenlerden oluşan bir grup. Özellikle klavyeler çok hoşuma evet, gitti. Evet evet, yani Fabio Blonsky yani gerçekten işi iyi biliyor. Avrupalı bir grup olmasına rağmen dünya vatandaşı diyebiliriz bu evet, gruba. Yani evet, dünyanın evet, her yerinde. Kesinlikle, kesinlikle. Yani gidip de şeyden Güney Amerika'dan vokalist bulabiliyorlar yani, kendilerine. Evet evet, biraz şey. Evet. Yani fikirleri ve gözleri açık müzisyenler diyorum ben bunlara. Dünyayla. Albüm de güzel bir albüm. Evet evet evet. Kesinlikle tavsiye ederim. Ya bu tarz gruplar zaten şey, iyi oluyor. Çok iyi, kötü olmuyor. Çünkü çok çeşitli müzikler dinliyorlar. Çeşitli şeyler ama çok Brezilya müziği duymadım ben. Yo değil. Yani o tarz ama değil bu. Ben şey hissediyorum, hani ileriki zamanlarda sanki biraz etnik enstrümanları da katarlar mı diye de düşünmüyor değilim. Bu kadar İngiliz şeyi de baskın olabilir mi? Hani gerçekten şey, ilginç bir argüman yani bilemem bakalım, ki bilemem bakalım, ki yani bu kadar mi etkilenip de dediğin gibi değişik kültürlerden uzak kalmaları zor bence. Ama Achille Young'un Fight or Fall albümü gerçekten iyi. Biz de Imprisoned'ı seçtik. Evet. Achille'ye. My heart, it scars me. evet her programda bir favori grubumuz olur ya ki hani çalarken de işte bu programda bunu çalmak en zevklisi Bourbon Boys. Evet abi. Sıradaki grup. Kesinlikle. Yani Raup Tier diye bir industrial rock grubu varmış. Ve bu adamların vokalistleri Per Hulkoff bu gruptan ayrılıyor ve garip bir şekilde bambaşka o endüstriyel rock'tan böyle Bourbon Boys diye bir grup kurup böyle bir müzik yapıyor. Evet. Yani ve uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Country, American Country. Yani ama yani gerçekten bir İsveçli olarak böyle bir şeyi, böyle bir bilmiyorum tarzı. Bilmiyorum abi. Zaten tipleri de bir kere İsveçli'ye hiç benzemiyorlar. Yani girin merak ediyorsanız bakın Bourbon Boys'a yani herifler sanki Texas'tan fırlamış gibiler yani. Yani Raup Tier'de de adamlar tamamen İsveççe yapıyorlarmış müziklerini ki İsveç'te bu da pek ya. Bu da tamamen İngilizce. Evet. Yani bir uç noktaları yaşamayı 180 derecelik bir dönüş var yani adam böyle dönüyor. Bir de vokalist lead gitar çalıyor bu arada. Evet. Yani gerçi iki gitarist gitarı işte paylaşıyor. İşte Per Hulkoff zaten grubun beyni o işte. Yani o ben şöyle diyeyim bir kere inanılmaz gitar çalıyorlar. Ve inanılmaz gitar sound'u var. Ben hiç son dönemde bu kadar beğendiğim bir hani sound'lu bir abi, İsveç country ya, İsveç işte ya. Müzik bulmuşlar grubu dinlememiştim. Şey yani, ne istediklerini biliyorlar. Teknikleri çok iyi, melodik yapıları çok iyi. Ya sanki herif Amerikalı doğmuş yani hani o mu? Çünkü baktığımızda Amerikan blues'u yapıyorlar. Avrupa blues'u da değil bu. Bildiğin Amerikan müziği. Evet. Yani biraz modern. Hillbilly Heart bile var abi. Yani Hillbilly yani gerçekten evet. Amerika'da şeydir. Hatta bir ağır kelime olarak bile evet, yani evet. Amerika'da pek tutulan bir şey değildir. Yani hatta kaba saba adamdır yani. Evet, evet, Hillbilly. Evet. İşte redneck denir. Hillbilly denir. Yani adam İsveç'in bağrından çıkıp Hillbilly Heart diye bir şarkı bile yapmış. Yani ben yani, böyle gözlerim büyüdü Hillbilly'yi görünce. Viski üzerine kurulu bir hayatları aynen, var yani. Ve kadın. Evet. Yani öyle hani eğlenelim, müzik yapalım, aynen. Viskimizi çekelim, kız arkadaşımız yanımızda olsun, evet. Zevkin dibine vuralım. Ama bu arada şimdi yani eğlenceli müzik yapıyorlar ama inanılmaz müzisyenler. Ben son dönemde dinlediğim en iyi müzisyenlerden bahsediyoruz ve Ömer, şöyle söyleyeyim, inanılmaz bir bariton vokal var burada. Evet değil mi? Vokal de çok iyi. Yani İsveç'ten çok işte iyi vokal çıkıyor kardeşim yani. Bu da bizim şansımız işte. Evet. Bir şekilde bu adamları buluyoruz. Sizin de şansını size de dinletiyoruz. İyi kalbimleri zaten. Yani Facebook'ta da sayfaları var. Bence yani takip edilisi bir grup. Bourbon Boys. Bakalım yani Per Hulkoff bu şeye devam edecek mi? Projeye yani, devam edecek Lenny mi? Lenny Skynyrd, ZZ Top seviyorsanız tabii. Bunu zaten tabii. Seveceksinizdir. Kesinlikle. Çok eğlenceli. Aynen. Bu adamları ben merak ediyorum. Acaba canlı nasıl çalarlar? Harika bir... Canlı şeyleri var. Var mı? Var. Görüntüleri var. İyiler. Yani zaten herifler bence inanılmaz müzisyenler. Ve bu kadar cuk oturmuş bir grup. Yani ben zaten hani endüstriyel metal yapıp da sonra da buna bunu dönmek. Yapmak bilmiyorum. Çok garip yani garip kafalar. Yeterince övdük bakalım. Evet. Bourbon Boys'in Shotguns, Trucks and Cattle albümünden. Beast of Bourbon. Dinleyelim bakalım. Bakalım sizin de bu kadar hoşunuza gidecek mi? I don't think she Kafa sallıyoruz. Evet. Yani hatta bir ara ben Bruce Springsteen bile aklıma gelmedi değil. Vokal okuma şekli benziyor, evet, bu parçada ama yani albümün birkaç tamamı değil. Şey, tabii albüm böyle ya değil. Ya çok ilginç yani, Elvis Presley'den hani şeye kadar, ZZ Top'a kadar o geniş yelpazede her tarafı kaplıyor. Her tarafı kaplamışlar. Çok yani yetenekliler. Şimdi gene iyi bir grup. Bu, evet, da bu da hiç fena değil. Chrome Molly de çok hoşuma gitti 81'li benim. 81'li hatta yani. 84-91 arasında yaşlı yani, grubumuz. Evet. Ama şey Ömer, işte 91-2009 arasında ortalıkta görünmemişler. Evet, yani ilk albümleri 85'te You Can't Have It All Or Can You diye böyle uzun atlı ama bir şarkı. Ama yani şey, o ara dönemi 90'a kadar olan dönemi full geçmişler. Geçmişler. Yani bayağı albümleri EP'ler, var. EP'ler, LP'ler hani, evet, dönmüş yani. 4 tane full albüm var dediğin gibi o dönemde. Bayağı üretkenlermiş. Ondan sonra galiba bu işi biz beceremeyeceğiz. Artık burada da uçağı kaldıramadıktan sonra hiçbir şekilde kaldıramayız deyip bir de grunge yiyince suratlarını bırakmışlar. Ya Avrupalı'nın grunge yiyip nasıl bırakıyor, ben onu da anlamış değilim. Ya bırakmayan gruplar devam ettiler mesela. Ömer, Amerika'da o... Sadece Amerika'da değil, Avrupa'da da plak şirketleri bu tip müzik yapan grupların hepsini drop etti. Yani hepsini bıraktı. Ya sorma. Evet. Yani bir gecede, bir ben gecede sana adamlar bir şey ayağızda mi kalmış. Yani 90'lı yıllarda distortion pedal almaya gittiğimizde bile grunge pedal vardı yani. Grunge distortion pedalı var. Yani normal tabii, şey bulamıyorsun. Tabii yani, çünkü oydu yani. Ben grunge yapmalısın yani. Ben ses o işkenceyi Amerika'da çektim oğlum. Sen ne diyorsun? Ben Night Ranger, ben English şimdi dinleyen adam, ben gittim orada Allah'ım dedim, memleketine geldim. Ama şimdi Pearl Jam çıktı, şey çıktı, yırttın. Pearl Jam, Soundgarden sağ olsun yani. Ama yani o Nirvana'nın o işkencesini yıllarca çektim yani. Yıllarca çok uzun sürmedi onların işkencesi. Neyse tamam da yani işte tam benim olduğum dönemdi. Neyse ya, girmeyelim de onun dedikodusuna yani. Ama sonra çok iyi gruplar çıkardılar Nirvana'dan. İyi müzisyenler çıktı şey, yani şimdi canım, baktığımızda. Yani, zaten yani tek Kurt başına, Cobain intihar tek etmeseydi kendi bile bence bayağı iyi bir grup oluşturabilir miydi diye şüphe etmiyor değilim. Yani Kurt Cobain'in artık ne kadar yetenekli bir müzisyen olduğunu tartışırım da Dave Grohl müthiş bir müzisyenmiş. Adam meğersem çok iyi vokalistmiş, evet, çok iyi gitaristmiş, davul zaten çok çok iyi çalıyor ve yani Nirvana'nın grunge'ı dışındaki birçok tarza hayat verdi adam. Gerçekten Foo Fighters da hiç fena bir topluluk değil. Tarzıyla her zaman beni açan gruplardan biridir Foo Fighters. Neyse, yani bunun yanında Dave Grohl'un imza attığı diğer şeyler de adını söyle, projeler de harikadır. Neyse, Cornwall'a geri dönelim. Yani bu adamlar UFO tarzını gerçekten çok çok iyi icra ediyorlar. Bir İngiliz olarak da icra ediyor olması. Tabii. Hani. Yani Def Leppard biraz duyuyorsun. Evet. Hatta bu bayağı şeyi bile ben, hatta bu Saxon'ın son dönemdeki tarzını da, yani eski Saxon'ı düşünme, evet, son dönem. Evet. Son dönemdeki tarzını da bayağı buldum burada. Yani Corporation Fear'ı seçtik biz örneğin. Bu çok gerçekten hareketli, iyi, zaten albüm açıcısı. Ama bunun yanında Stop Love'la Supercharge'da benim beğendiğim şarkılar bu albümden. Dinleyelim o zaman. Toby Jepson var ya. Bir de onu söyleyeyim. Prodüksiyonda Toby Jepson var. Little Angels'dan. Yani işin içine bir Amerikalı eli de girmiş. Hmm. Bir şekilde şey var. Gunpowder Diplomacy gerçekten, evet. 2012'deki dönüşleri. 22 yıl sonra bu albümü çıkarmışlar, Cromwell'i. İyi ki de dönmüşler. İyi ki de dönmüşler. Evet, Corporation bakalım. Fear şarkının adı. Bye. sırada evet. Snake Charmer var. İşin içine Snake girer de White Snake'in gitaristi Mickey Moody girmez mi? Mickey Moody'nin gene White Snake'ten tanıyacağımız, bunun yanında Allah Black Sabbath'tan tut birçok grupta çalmış Neil Murray. Harry James. Harry James. Thunder Magnum'da çaldı. Adam Wakeman, Ozzy Osbourne Black Sabbath'da klavye çaldı ve vokalist Chris O.C. Heartland'ın vokalisti. Yani gerçekten bir süper grup Snake Charmer. Ben single'larını dinledim. Son dönemin en çok beklenen gruplarından biri zaten baktığımızda hani bu grup. Ya Ömer, şimdi White Snake'den sonra Mickey Moody ile Bernie Munson işte ne yaptılar? Bunlar Company of Snakes'i kurdular ve Company of Snakes'te Stefan Berggren diye... Niye şu yılandan kurtulamıyorlar acaba? İşte abi ya, her zaman biz White Snake'in esas sahipleriyiz. Yani David Coverdale onu kaptırmama şeyindeler, derdindeler de onun için. Nasıl kaptırmayacak? Alaska'yı da yaptılar arada. Alaska diye bir grup da yaptılar ki harika müziktir. Evet, evet, evet. Ama dediğin gibi yani şimdi işin içinde para var abi. Yani White Snake ismi yetiyor diyorsun. White Snake ismi yetiyor. Yani gerçekten Snake'i bile çünkü, yetiyor yani. Snake, White'ını işte, çıkar. Dediğin Snake gibi işte yani Company of Snakes ondan sonra ney vardı? Bir tane daha şey vardı. The Snakes. The Snakes'te de Yorn Lande ile çalıştılar. Ama Company of Snakes'in vokalisti Stefan Berggren de benim çok beğendiğim yani Ronnie James Dio'ya çok yaklaşan bir vokaldir. Hatta orada Burst the Bubble diye bir albümdür o. Evet. Çok severek dinlerim. Neyse şimdi bu adamlar Snake Charmer'la geri döndüler. Yani Mickey Moody tek başına. Bernie Manson yok. Ne diyebiliriz bu albüm için? Bu albüm gerçekten bu tarzın İyi albümlerinden, iyi evet, albümlerinden evet. biri. Ama şimdi Chris O.C. çok değişik bir vokal. Evet. Yani. Ama şöyle söyleyeyim ben. Şimdi bu albüm çok beklentiyle geldi. Çünkü önceden de biraz lanse edildi. Hani böyle bir grup toplanıyor. Müthiş, işte. Albüm yapıyorlar. Aynen. Glover Mount'ta falan biraz döndürdüler. Döndürler. Şeyler döndü. Ortalıkta işte YouTube'da kayıt görüntüleri yeni döndü. Yeni Bad Company. Evet. Foreigner'ın tınısı var. Baya bir şamata oldu. Ama gel gör ki albüm çıkınca ben o kadar şey hissetmedim. Yani atlamadım üstüne diyorsun. Yok. Yani dinleyince yani orta sınıf iyi bir grup diyorum. Zaten vokali geçiyorum. Vokalist bir kere müthiş. Chris O.C. iyi iş çıkarmış değil mi? Yani Chris O.C.'yi evet, ben de şaşırdım evet, ya. Ama yani Heartland meraklısı bir adam değilim. Dolgun olmayınca bu müzikte bilmiyorum ki yani o biraz boşlukta kalıyor işte. Ben sana söyleyeyim bu adamlar festival grubu bu. Tabii. Ya, bu adamlar her türlü festivale çağrılırlar ve festivalde en tepede olmasa bile ortalarda çıkarlar, işlerini yaparlar, bir şekilde ceplerini doldururlar. Çünkü Mickey Moody ile Neil Murray'nin derdi bu grubu kurmak değilmiş başında. Hadi biz White Snake, Alaska, The Snakes, Company of Snakes çalalım diye çıkmışlar ortaya. Öyle güzel bir kimya oluşmuş ki bu sağlam adamları da toplayıp The Snake Charmer çıkmış ortaya. Onun için şu anda adamların çok hırslı olduklarını aman aman bir satalım para yapalım derdinde olduklarını. O zaman şöyle söyleyeyim dinleyiciden gelen ilgiye dayalı olarak yani bağlı olarak dayalı yaşa, yanlış oldu. Yaşa. Bağlı olarak o hırsı edinecekler ve bence iyi bir albümle dönebilirler. Olabilir. Katılıyorum. Yani ben burada White Snake'de duydum, Rainbow'da duydum, Foreigner'da duydum. Evet. Bayağı bir Bad Company duydum. 70'lerin müziği. Yani aynen. 85'in melodik hard rock'ı değil bu. Değil, hayır. Bu 70'lerin hard rock. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Yani dediğin gibi 70'lerin özellikle 70'lerin ikinci yarısı hard rock. Aynen. Hard rock hatta 80'lerin başına da biraz dokunur. Evet, Snake Charmer'ın kendi ismini verdiği albüm My Angel'da parçalarının adı. I see your face, never know what I should say. I feel like a big disgrace, let my pride get in the way. You stole away my heart, nearly made the morning news. What was I supposed to do? You know I never could refuse. Evet, Snake Charmer. Bu programda oldukça iyi gidiyoruz Ömer. Evet. Yarım saatte 4 şarkı, hatta 36 dakika diyelim. Şimdi ben de kendime o zaman şey yapmış olacağım. 36 dakikada 4 şarkı çaldık. Neyse, bir önceki grupta susturduk seni. Evet. Ama ne yazık ki bundan sonraki gruplardan özellikle Pink Cream 69'da uzun süre konuşabilirim o nedenle. Ama ona gelmedik sen şimdi. Sen bana hakim ol. Evet, şu anda Hard Dreams var. Hard Dreams de harika Hard bir topluluk. Hard Dream mi? Hard Dreams. Bence beraber okumunu. Hard Dreams diyor okumunu. Yani, ben, hard bu kadar kelime oyunlarını sevmiyorum ben işte. İşte İspanyol'u koyacağı isim bu kadar olur arkadaş. Barcelona'dan 2000 yılında kurulmuş Hard Dreams. Hard Dreams bizim programımıza da ilk konuk olan gruplardan biri. Yani zannedersem 4. ya da 5. programımızda Hard Dreams'in 2008 albümünden çalmıştık The Road Goes On'dan ve çok beğenmiştik bu adamları. Ne olmuş? Tam 5 yıl sonra adamlar ikinci albümleri Unbroken Promises'la tekrar karşımızdalar. Ama iyi bir şey bak biz o zamanlar hep şey diyorduk ya, biz bu dönem grup patlaması var işte, süper, inşallah ikinci albümlerini çıkar. Yani bundan sonraki, bunların ikinci albüm değil tabii de. Tabii bunlar dördüncüyü çıkarıyorlar şu anda. İnşallah bundan sonra devam ederler dedik. Bak işte geldi. Eski beş gruplar yıl, yıl geliyorlar, geliyorlar yavaş yavaş. Gerçekten de vokal Manu Esteve bir kere benim adamım. Böyle hani tam senin de dersin ya sen, tam bariton vokal. Evet. Tam gene bariton vokal aynen. O orta. Ben seviyorum bariton vokalleri. Tenor vokali mi? Yani şeyi seviyorum şimdi. Tenor vokalistlerin range'lerini seviyorum, oynamalarını seviyorum ama... Şimdi tenör vokalle konserde canlı izlediğin zaman yoruyor insanı. Evet. Yani bir saat dinleyebiliyorsun. Bir saatten sonra adamla göz göze geliyorum bazen. Gerçekten hani yani o mu yoruluyor, ben mi yoruluyorum, ne yapıyoruz burada moduna giriyorum. Ama bariton vokalde bir kere öyle bir şeyin yok. Yani adam dinletiyor seni. Bir de etkileyici bir ses olduğu için hükmediyor sana aynen, yani. Aynen, bir şekilde işini de iyi yapıyorsa ve kontrollüyse. Ele geçiriyor seni aynen. Zaten. Yani bariton, erkek sesinin bariton olması başka şimdi. İşte yani. David Coverdale yetmez mi? Evet. Arada da şeyini de çığlığını da basıyor. Şeyini tenoruna da çıkıyor. Ya, ama esas adam bütün işi dediğin gibi bariton vokalle bitiriyor. Blues gırtlağı var aynen. Abi zaten yapacak bir şey yok. Neyse onu da almış olduk. Hard Reese'de gerçekten Manu Esteve bu işi iyi beceriyor. Bunun yanında yani Europe, yani Avrupa melodik hard rock'ı olarak ben bunu şey yapıyorum. Çünkü işin içine klavye gene girmiş. Girmiş. Yani agresif klavye de var bu işin içinde. Ama gacır gacır gitar. Ama İspanyolların melodik hard rock yapıları bayağı güçlü. Değil mi? Evet. Değil mi? Evet, evet. İyiler. Evet. İyiler. Bir sürü topluluk çaldık. Guru'yu çalmıştık tabii, hatırlıyorsun. Guru'yu da bayağı hani, hatta onlar da yeni albüm çıkaracaklar yakın dönemde. İnşallah iyi yani, olur. Bayağı iyi çünkü hani. Çünkü bayağı beğenmiştik. Hammond Ork bayağı Going Fast'te yani bana Mr. Big'i hatırlatacak kadar. Çünkü evet. Mr. Big de o orgu kullanır ya, klavyeyi kullanır ya. Yani gerçekten bunlar arada hani bir şey bulamadığın, bu tarzda bulamadığın zaman da hani şeyde gibi. Çölde vahaya rastlamış evet, gibi oluyorsun. Evet, katılıyorum. Çünkü bu bir boşluk dolduruyor Ömer. Yani çok uzun süre tüketir bak, misin? Hayır. Bu 2012'nin son bir iki ayında ve 2013'ün ilk ayında şu anda ikinci aya gireceğiz. Çok iyi melodik hard rock grupları, American Oriental rock gruplar çıkıyor. Bir ara yapamıyorduk programı. Evet evet. Bulamıyorduk. Yazın kesiliyorlar. Abi. İşte biz de o zaman metali dayıyoruz. Evet. Yani, metal o zaman patlar. İhmal ettiğimiz ama zaten tarzları. Yani bu tarz gruplar genelde kışın işte barlarda sağda solda aynen. Ya da şeylerde çaldıkları için kışa denk getiriyorlar albümleri. Çünkü bunlar büyük sahnelerin grupları değiller, şeyler değiller. Hani doğal olarak çıkamıyorlar. Aslında büyük grupların yani büyük sahnelerin grupları ama bak yani talep görmeyince de çıkamıyorlar. Büyük sahnelerin grupları şöyle büyük sahnede çalabiliyorlar. Festivaller. Gene bunların yani, kaç tanesi festivalde çalıyor? Hard Dreams falan en azından İspanya'daki festivalde bir şekilde yer bulur be Ömer. Belki. Melodic Rock ya festivali. Ben daha hani Avrupa ve dünya yok tabii yani öyle Snake Charmer örneğin eminim. Yani birkaç tane festivale gider çünkü isim ortada ama Hard Dreams dediğin gibi kendi ülkesinde festivaller. Ve hatta iyi grupları açar. Metal grupları da çok fazla metal organizasyonu var harbiden baktığımızda. Bayağı Avrupa'nın sağlı tabii sollu her yerinde. Evet. kolay. Hani festivallerde sağda solda çalabiliyorlar ki barlara gidip çalabiliyor. Zaten metal grubunun hani en kolay özelliği en küçük bardan en büyük sahneye kadar çalabilme yetenekleri var. Çünkü özellikle şu tarz sıkı hard rock rahatlıkla dediğin gibi icra ediliyor küçük barlarda da. Evet, evet. Yani. Ya, şeyi gelmiyor tabii. İşte Def Leppard gibi daha böyle şeye girmeye başladığın onlar zaman. Onlar sound müziği. Sound işte orada müziği. Daha sound'a müziği. Yani oradaki ekipmanları bara sığdıramaz. Aynen. İşte o olmuyor. Yani. Bu tarz Hard Dreams tarzı adamlar barlarda rahatlıkla yani çalarlar. Yani Slipknot'u falan bara sığdırdın düşünsene. Yok. Bar diye bir yer kalmaz. Bar yıkılır. Neyse. Evet. İstersen çalalım. Şarkımızı çalalım. My Dreams'in Unbroken Promises albümünden Count On Me'yi dinliyoruz. Cıngır. Evet, yani evet. Ne de güzel bir kayıt. Yani şey yapıyoruz. Güzel. Yani güzel program oldu. Şimdi hayal kırıklığına geçelim. Evet. Hayal kırıklığı da esasında yanlış oluyor ama yani Pink Cream 69'dan... Benim için hayal kırıklığı, senin yani, için tabii biraz... Çünkü neden? Sen seviyorsun. Ya ben Pink Cream 69'ı çok seviyorum. Seviyorsun şey oluyor. Az oluyor. Alttan az ya. Oluyor. Çünkü, kırdım kalbini evet, yani. Pink Cream 69'ın ben Andy Deris dönemini sevmiyorum. Yani şu anda Halloween'in solisti olan dönemini sevmiyorum. Ki o dönem yani 91'deki One Size Fits All ve 93'teki Games People Play, 89'daki Pink Cream 69, o üç albüm efsane olarak kabul ediliyor Pink Cream 69'ın şeyleri, severleri tarafından. Ama ben o Andy Deris albümlerini değil, ben şu andaki vokalistleri David Redman'ı çok beğeniyorum. Ve onun 97'deki Food for Thought, 98'deki Electrified, 2000'deki Sonic Dynamite, şu üçlü yani benim hala evde arada takıp kafa yaptığım albümlerden biridir. Ki 2004'teki Thunderdome'da hoş bir albümdür, beğendiğim albümdür. Ne oldu? İşte 2007'de bir Intensity'yi çıkardılar, 10. albümleri. Daha sonra gitaristleri Alfred Kofler'in elinde bir sinir sıkışması oldu. Ara verdiler. Grubu dağıttılar hatta. Grup dağıldı. Şimdi, ama ben sana demiştim, bunlar tekrar toplanır, tekrar bir işte Alfred Kofler kendini toparladı. Bionicle mi yaptırmış? Hatta o zaman geyikte yapıyorduk yani. Evet, Bionicle yaptırır o çalar diye. Yani gerçekten çünkü iyi bir gitarist. Bu grubun basçısı Dennis Ward da Amerikalı. O da prodüksiyon işine girdi. Harika albümleri prodükte çok etti. İyi. Zaten Pink Cream 69'ın bütün elemanları bir ara kapışmışlardı, hatırlıyor musun? Evet. Sağdan soldan çekiştiriyorlardı yani. Evet yani, çünkü bir sürü proje imza attılar. David Redman da arada solosunu çıkardı. Alfred Kofler bir şey yapamadı çünkü şeydi. Uwe Reitenauer, Alman gitarist, öteki gitarist. Bilmem ne kaç projede session gitarist olarak çalıştı. Dennis Ward dediğim gibi bilmem ne kaç projede çalıştı. Bunun yanında prodüksiyon. Yani en ama üst sadıklar bak yani bir sürü projede çalışıyorlar. Dönüp ama. Dönüp dolaşıp Pink Cream 69'a dönüyorlar. Evet. Dönmüşler de kardeşim, 2013'teki bu albüm pek olmamış ya. Ne olmuş diyorsun? Olur mu? Senin seveceğin Melodic Hard Rock yapmışlar aslında baktığımızda. Yok Ömer, biraz karışık bir albüm bu. Yani biraz ben, karanlık tabii. Evet. Yani bu... Ama Alman müziği zaten çok böyle... Yok ama değil. Şimdi bak deme. 1997, 98, 90, 2000'deki bu 3 tane albümdeki ya zaten ben bir şey söyleyeyim mi şimdi? Pink Cream 69'ı ben hep bir İngiliz grubu edasıyla dinliyordum zaten. Bir Alman, tamam Alman öğeleri taşıyorlardı ama yaptıkları müzik biraz İngiliz hard rock'ı gibi değil miydi? İşin içinde İngiliz solist, Amerikalı prodüktör basçı koyarsan tabii karışıyor. Ama biraz sulanıyor. Şimdi yani bir Alman müziğine dönmüşler sanki. Değil mi? Yani Pretty Maids'in işte o Skandinav kıta Avrupası. Ondan sonra birazcık şeyi de gördüm ben. Hani... kıta Avrupası demeyeyim de işte o House of Shakira vardır İsveç'ten, İskandinavya'dan, adadan da Balance of Power vardır. Yani o tarz hard rock'a dönülmüş. Yani bunu anlatmak çok zor. Gerçekten önceki yaptıkları çok sıkı melodik hard rock'tı. Sert hard rock'tı. Değil mi? Yani şey Electrified, Sonic Dynamite'da gümbür gider. Şimdi bak burada bir de şunu söylemek istiyorum. Costa Zafiriou yok. Yunanlı davulcu. O Unisonic'te çalıyor şu anda ve bu gruptan çıktı. Unisonic'e oturdum dinledim ben tekrar. Ve Costa gümbür Zafiriou, gümbür gidiyor. Gidiyor gene arkada. Herif gerçekten bu grubun önemli elemanlarından biriymiş bir davulcu olarak. Evet. Yani Chris Schmidt de Alman davulcu da iyi iş çıkarıyor ama... Kaldırmıyor grubu. Değil mi? Hı. Yani Costa Zafiriou şeyi yani yok, faktörü yok. Neden? Çünkü burada gitaristler baskın karakter olmuş. Aynen. Gitarist baskın karakter basmış. Olunca bir de gitarist de böyle gümbür gümbür çalmıyorsa, melodik yapısı çok güçlüyse... Evet. Biraz melodiye boğmuş değil mi, müziği. Değil mi? Ritim section'ın olayı biraz alttan artık böyle. Evet. Hadi yavrum yeter senin melodin diye. Deyip kaldırması biraz gerek. Ortaya işte Chris Schmidt biraz burada kardeşim gerek. Sen şöyle çal demişler. Evet. Hani Costa da bak böyle çalıyordu. Sen ona da şöyle benzet. Yani o twin pedal atakları falan yapmaya çalışıyor ama öteki dediğin gibi. Ama hakim o artık. Hakim yani. Evet. Yani o gruba hakim zaten. Evet. Geri döner diye tahmin ediyorum çünkü. Umarım. Bu biraz havada bir albüm. Bence yenisi de gelecek bir iki sene içerisinde. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü geri dönüşü albüm oldu bu. Bakmayın yani kolay şeylerde atlatmadı gitarist. Yani elindeki hasar bir adamın müzik hayatının bittiğini düşündüğü anda hani evet, düşünüyor yani. Çünkü yani. Olmadı. Ben şu anda şu açıdan çok sevindim Pink Cream 69'in dönmesine. Bu adamların nerede turladığına bakacağım. Ve gideceğim. Ve yakalamaya çalışacağım Avrupa'da. Özellikle Yunanistan'a yaklaşırlarsa kesinlikle Yunanistan'a Pink Cream 69'in dönmeye buraya gideceğim. Yazın. Bilmez. Kesin gideceğim. Yani buraya bu adamlar için buraya. Yunanistan... Gelmez Ömer buna mi? Gülüyor. Festivale gelmez mi? Belli olmaz. Pink Cream 69 ancak yani gerçekten çok iyi organize edilmiş bir hard rock festivalinde çalar. Olmaz. Ama Yunanistan'a gider, küçük klublarda çalar. O zaman dinleyelim ve veda edelim son parçamız. Aa, evet evet. Stombri'de zaman kalmadı. Kalmadı artık. Önümüzdeki haftalarda. Hep bir şarkı gidiyor yani. Evet evet. Neyse, çenemiz düşük müdür peki, nedir? Peki. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Pink Cream 69'dan Ceremonial albümünden Wasted Years. Bol uraklı günler dileriz. Hoşçakalın. İyi geceler.